بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكن لي أنا رسالتي دور المرأة في إصلاح المجتمع، يعني نفسي يا mwanamke katika kutengeneza jamii ile. لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. يانا تمتاجا مفانا وكوانزا كو حديث يا يولي الصحابة أمباي أكا انجيا مسكتيني أكا كجوا نتكتاجنا فايدا زاكي الشيخ الفوزتاجا. مثال آخر مفانا وانجيني الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان. نمفانو إلى الصحابة أمباي ألي ومنجلي مكيواكي مشان رمضان أكامون داما ولغة ومالين دي مكيواكي مشان رمضان يي حكم يكي النين. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. مبكي الإمام البخاري كصحيحك الإمام مسلم كصحيحك كحديث يا صحابة متكوف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. أسمع حقيقة متوني صلى الله عليه وسلم ajimjilia mtu ambao ni sahaba, na jahalatu sahaba la tadhur, kama inavyojulikana wazi, kutotaja sahaba jina lake hapa haidhurishi hadithi kama hii. Akamwambia e mtume Allah, halaktu, nimeangamia. Qala mtume sala salam akamwambia ma ahlaka, yani ni jambo gani ambalo lilikusababisha kuangamia. قال اسمع للصحابه وقعت على امراتي في رمضان، يعني nimemuingilia mke wangu katika mchana wa Ramadhani. Wa ana saim, hali ya kuwa nimefunga. Wa hadha jurm azim. Sheikh Ibn Uthaymeen asema hili ni kosa kubwa sana. An yata'ammada al-insan jima'a zawjati, yani mtu akusudie kumuingilia mke wake wa huwa saim fi Ramadhan, hali amefunga katika mwezi wa Ramadhani, ni katika kosa kubwa sana. Fabimadha amalahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, yeye mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana naye kivipi? Hal zajarahu, je alimkemea? Hal takallama alayhi, je alifanyia radhi, tuseme yeye kamzungumza pale? Hal wabakhu, je yani kama kumkashifu? La, mtume hakufanya haya yote. Li anna rajula jaa taiban nadima, kwa sababu huyu sahaba radhiallahu anhu alikuja hali ya kuwa ni mwenye kutubia na hali ya kuwa ni mwenye kujuta. Walaysa mu'ridan, wala hakuja kwa kupuuza, yani kwa kudharau. Mustahtiran ghaira mubalin bima jara min, yani bimaana hakuja katika njia ya kama alifanya lile jambo liko yajua ama nini kadhaa na hajali, lakini alikuja hali ya kwa nini anataka kutubu, na vile vile amekuja hali ya kuwa ni mwenye kujuta. Wanasema baada tukio hilo, alipoelezea wale wenzake, kila mtu aliogopa kwenda naye kwa mtume. Akiulizia, umefanya hivi, umefanya hivi, umemwingilia mke wako mchana wa Ramadhani, kila mtu akawa na hofu kwenda kwa mtume. Sasa ndio akaenda kwa mtume katika baadhi ya riwaya khaifa, na hofu eh, lakini kumbe atarudi hali ya kuwa na furaha. Sali kwenda kwa mtume na hofu, wenzangu hawa ambao kawaida ikiwa mtu amefanya kosa, kawaida watu wanakwenda wawili kwenda kuuliza swali, sasa watu wamemwacha peke yake. ikabidi saa kenda kwa mtume hali kwa na hofu. Saa mtume sala salam akamwangalia akamwona huyo na hofu, lakini lengo lake amekuja kutubu. Fasaalahu nabii sala salam, mtume alayhi salatu salam akamuuliza, hal taji raqaba, je unamtumwa, liyutikaha kafaratan amma waka minhu, je unamtumwa ambaye wezu kamtoa ikawa ni kafara kwa haya ambayo iliyotokea. Faqala la, akasema mimi sina mtumwa huyo. Na hapa tutapata faida kuwa Uislamu haukuleta mambo ya utumwa. Wao wasema tu Uislamu umeleta utumwa, si kweli. Bali hapa angalia, ilikuwa akifanya jambo mtu anaachiliwa huru. Fasaalahu hal yastati an yasuma shahrayn mutatabi'ain, je waweza kufunga miezi miwili ya kufuatana. Faqala la, akasema siwezi. Faqala Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, hal tastati'u an tut'ima 60 miskina, je waweza kulisha maskini 60. Faqala la, akasema siwezi. Mambo matatu. Thumma jalasa ar-rajul, kisha yule sahaba akaketi. Fa'utiya an-nabi صلى الله عليه وسلم bitamri, Mtume صلى الله عليه وسلم akaletewa tende ile za sadaka. Faqala lahu, akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم kuhusu yule sahaba, khudh hadha fatasaddaq bihi, chukua hii ukatoe sadaka, yani kafara, hiyo ni kafara kwa hayo ile ulifanya. Faqala yule sahaba akasema, a'la afqara minni ya Rasulullah, je yuko ambaye ni fakiri kuliko mimi? Hakuna fakiri kuliko mimi ya Rasulullah. Wallahi ma baina la batiha ahlu baitin afqaru minni. Sio, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani baina haya majabali mawili hakuna nyumba ambao walioko maskini zaidi kuliko mimi. Yani sasa wanaambia nikawapate maskini na mimi mwenyewe ndo nahitaji zaidi. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka, hatta badat nawajiduhu, katika baadhi ya riwaya nyingine hatta badat aniyabuhu, mpaka akaonekana majigu yake haya huko kucheka. Thumma qala, kisha akasema, at'imuhu ahlak, nenda kawalishi watu wako. Hawa watapata faida. Adhahik fi mahallihi mahmud, kucheka katika sehemu yake ni jambo ambalo lasifiwa. Dalilu hapa, dalil ala husni khulq, huwa ni dalili katika tabia nzuri. Wallin aljanib, na kuwa na mlainifu katika sehemu fulani. Kama annahu fi ghairi mahallihi dalilun ala qillati al-aql, na ukicheka ikiwa katika sehemu yake basi ni dalili ya kuwa ni uchache wa akili. Uchache wa nini? Wa akili. Hii katika faida nimeitoa hapo juu maktaba hapo juu kidogo, katika wale usherehesha katika umdul ahkam. Naam, sasa kucheka kuna sehemu yake, si kila wakati unatakana ucheke. Sasa ukicheka katika sehemu yake, hapa Mtume alicheka ni sehemu yake, lakini kuna sehemu nyingine ambayo ufai kucheka. Sasa hii dalili ya kuonyesha wazi nini, huo mtu ana upungufu wa akili au muadha aache kucheka sana. Naam, fa fi hadhihi alqissa, katika kisa kama hichi, ibar minha, kuna mazingatio mingi sana. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lam yu'annif hadha ar-rajul wa lam yazjuru wa lam yubihu, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kisa kama hichi hakumfanyia ukali na hakumkemea na hakumkashifu tawbih, li'annahu jaa taiba naiba, li'annahu jaa taiban nadima, kwa sababu amekuja hali ya kuwa ametubu na hali ya kuwa anajuta. Wa hunaka farqun, Sheikh asema na kuna tofauti, baina rajul mu'anid, baina mtu ambaye mwenye kufanya inadi kama mahizbi hawa, wa rajul musalim, na kuna mtu ambaye hana inadi, amekuja kwa salama. Jaa yastanjidu bina wa yatlub minna anukhalisahu mimma waka fihi, ambao kama iliyotokea usahabu, alikuja anataka kusaidiwa, anataka kuondolewa na lile jambo lilimtokea kwake. Lidhalika amalahu an-nabii alayhi salatu wasalam bihadhi al-muamala, mtume sala sallam akaamiliana naye kwa muamala huu. Haythu raddahu ila ahlihi, alimrudisha kwa watu wake. Wa ma'ahu al-ghanima allati hamalaha min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na akawa na ghanima ambayo ameibeba kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya hadha at-tamr, na hii tende. Alladhi kana mafrudan alayhi, ilikuwa ni faradhi kwake aitoe. Laula faqruhu an yut'imahu 60 miskina, lau kama si ufakiri wake angelisha maskini 60, lakini yeye akabahatika. Sasa hii ni kisa ambacho sionyesha wazi kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana na huyu kwa sababu alikuja hali ya kuwa ni mwenye kutubu, hali ya kuwa ni mwenye kwa kujuta. Sasa vile vile mwanamke atakaniwa awe na hivi hivi, awe na upole. Almithalu thalith, mfano wa tatu. Arrajul alladhi atasa fi salah, yule ambaye atasa fi sala, alichimua katika swala, alipiga chafya katika nini, swala. Fahuwa min hadithi Muawiya al-Hakam radiyallahu ta'ala anhu, kwa hadithi ya sahaba huyu Muawiya ya al-Hakam radiyallahu ta'ala anhu, asama hina dakhala ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusalli fa'atasa, asema alipoingia pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa anaswali na mtume anaswalisha, mara kuna bwana mmoja akapiga chafya akachimua. Fa'atasa rajul min al-qaum, mmoja katika masahaba pale akachimua katika swala. Faqala alhamdulillah, yule chimua katika swala akasema alhamdulillah. Faqala lahu Muawiya, Muawiya akamwambia yarhamuka Allah, akamwitikia pale yarhamuka Allah. Faramahu an-nasu bi absarihim, yani stinkaran liqawlihi, watu kamtupia macho yao, yani kwa kukipinga kile kitendo chake au neno lake, yani watu wakamtupia macho ili kumwangalia ni kumwangalia. Ndanaeleka wakamwangalia. Na hii Allahu alam, labda ni mwanzo wa, kwa sababu katika swala inatakana watu waangalie sehemu ya kusujudu. Hii ni mwanzo, labda wenda, labda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam haja uelezea masala haya, labda ilitokea baada, kabla haijatokea kile, kwa sababu katika kuswali utakana watu waangalie sehemu ya kusujudu. Maana hapa asema wakamtupia macho muangalie, yani faqala, akasema Muawiya radhiallahu anhu, wa thakla ummiya, yani kama, yani vile mwana kosa na mamako. Hii ni katika thakulatuka umu, katika msemo wa Kiarabu. Ma sha'anukum tandhuruna ilayya, ona watu wazunguka katika swala, mna nini nyinyi, mbona mwaniangalia mimi, nafanya nini? Kunisa haya macho kumwangalia hivi, kwa hiyo saa nyingine inawezekana mtu hasiadhibiwe, lakini akifanya kosa mtu anaweza kumtolea tu jicho kumwangalia tu, kunisha wazi kwa wewe hivi ulivyofanya si sawa. Sasa alipoona vile akawaambia, mna nini, mbona mwaniangalia bana, nafanya nini? Faja'alu yadhribuna biaidihim ala afkhadhihim, wakawa ni wenye kupiga mikono yao. Kwa nini? Mapaja yao. Wale ndani ya swala hiyo, piga mapaja yao hiyo, hawa ambao walimtupia macho baada ya kuambia mna nini, mbona mwaniangalia, jamaa akafanya nini, wakapiga katika mapaja yao yale. Falamma ra'aituhum, alipoangalia, yusamituna ni lakini sakatu, yani bimaana kana kwamba anaambia nyamaza, basi pale pale mimi nini, nikanyamaza sikuzungumza tena. falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani mtume alipotoa salamu asema bi abi huwa wa ummi, yani namtoa fidia babangu na mamangu, na hii yafaa, yani maana mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko babangu na mamangu. Ma raaitu muallima, sijaona mwalimu, qablahu qabla wala ba'dahu wala ba'da, ahsana ta'lima minhu, yani sijaona mwalimu aliyebora kabla wala baada kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani wala dharabani wala shatamani, yani mtume hakunikemea, hakunipija, hakunishtumu, kunitukana kama alivyofanya hawa ili kutolea macho mtume akabaja. Na hicho wapatia udhuru maswahaba, haya mambo ilikuwa kubado hajapata elimu nayo, hawakufanya kwa makusudi. Ndio hapa mtume sallallahu alaihi wasallam kala, akaambia Muawiya, inna hadhi sala la yasluhu fiha shay'un min kalami nas, hakika hii sala haitengenekei, haifai ndani yake chochote katika maneno ya watu. Bimaana ukiingia na sala hairuhusi kuzungumza, tanaeleka ina na sala hairuhusi kuzungumza, si mpia takbira vipi bana, rakaa ngapi? Ah, rakaa mbili takbira, lakini imamu usimaraka la, ah, ndio alivyo bwana. Hakuna mambo kama hayo. Ukiingia msikitini tu unapia takbir ihram, na ile takbir ihram maana yake kuwa umepigwa marufuku kuzungumza ndani ya swala mpaka ukitoa salamu. Inama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atu al-Qur'an, ni kuleta tasbih na kusema Allahu akbar, kusema subhanallah na kusema Qur'an, au kama qala alayhi salatu wassalam, au kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba tupata faida kuwa lazima dai aangalie, kwa sababu hawa wote walifanya mambo pasi na ilmu, ilikuwa hawajui hawajui jambo kama hilo. Nukta ya mwisho katika mlango huu, Sheikh asema amma almithal arabi, ama mfano wa nne ni upi? Kuonesha wazi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuamiliana arrajul alladhi labisa khataman min dhahabin, kuna sahaba mmoja alivaa pete ya dhahabu, alivaa pete ya dhahabu. Fahuwa fi qisati arrajul alladhi kana alayhi khatamu min dhahab, kisa cha yule sahaba ambaye alivaa pete ya dhahabu. Wa kana an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذهب حرام. نعم صلى الله عليه وسلم إلكوا أشبينيش كوا ذهب ني حرام. ذهب ني حرام على ذكور هذه الأمة. لكن كوا نومي وأمه بمعنى منز. منز نيني. ونومي. ونومي هواروسي كوا ذهب. دايك. سيبت. سيمكوفو. Mwanzo vipi mwanamume atavaa mkufu? Haya mambo ya kikafiri ndio hawa wajali. Lakini leo masikitiko makubwa utawapata vijana wa Kiislamu, baba zima amvaa mkufu wa dhahabu, kwa sababu dhahabu kuvaliwa wanasema katika khasais, na sifa ya dhahabu inamfanya mtu anakuwa na maringo. Na kawaida mwanamume hawi na maringo. Maringo wa wanawake, ama kuna wanaume na maringo? Mwanamke anatakana awe na maringo katika kutembea kwake, sababu ndio asili yake. Saki vaa dhahabu yamlainisha katika mwili wake. Sasa mwanamume kwa nini vaa dhahabu? Kwa kama mwanamtu mwanamume vaa dhahabu mwana shingo inga hivi na hivi. Ajikuta soft soft tu. Ni makosa. Na hii ni atashabbu bin nisaa, kujifananisha na kuna vipusa wanawake, haifai. Na hili jambo la ajabu, tamwona mtu msikitini ameingia na mkufu wake, apata laana yule. Sasa wanaume hawaruhusi kuvaa dhahabu, wanawake wanaruhusiwa. Sasa haya ni mambo mapambo ya wanawake, si ya wanaume. Pete, mkufu za wanawake, bangili za wanawake. Leo paka Waislamu pia wanavaa mabangili, mabandi tu. kama wale waimbaji, ya kichwani, ya mkononi, ya miguuni, kiunoni, eka tutu. Zamani likuwa kwa nini siziza ituwaje ziza hapa, ziza hapa, hapa, hapa. Na huku, na huku. Jamaa vatu. Kwa mbea tia machi, ya machi nini? Sasa haifai. Faqala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, mtume alipomwona usahaba akamwambia, ya'madu ahadukum ila jamratin min nari fayadha'uha fi yadihi, au katika riwaya nyingine, ya'midu ahadukum ila jamratin min nari fayadha'uha fi yadihi. Yani hii ni sababu kwa nishawazi kwa utakwenda adhibiwa, radhibiwa na moto kwa kuivaa hii, kwa wanaume kuvaa hii pete. Mtume sala Allahu alayhi wasallam alipozungumza maneno haya kuonesha wazi kuwa yani mtu yuko tayari kwenda kuadhibiwa na moto kwa kuivaa mkononi. Thumma nazaa an-nabi sala Allahu alayhi wasallam al-khatam, kisha Mtume sala Allahu alayhi wasallam akaivua ile khatam binafsihi, kwa nafsi yake. Yani Mtume sala Allahu alayhi wasallam baada kutahadharisha sema, hichi kitendo wewe ulichokifanya kitakusababishia wewe ukaadhibiwe na moto, utachomwa. Alafu Mtume sala Allahu alayhi wasallam akaitoa kwa mkono wa yule sahaba, warama bihi, akaichukua Mtume akaitupa. Angalia litiba, angalia kufuata ndio huko, akaichukua akaitupa. Falamma sarafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qila lirajul, Mtume sala Allahu alayhi wasallam alipoondoka akenda zake, akaambia yule sahaba, khudh khatamak wantafi bihi, chukua pete yako ukanufaike nayo. Kwa sababu hapa Mtume sala Allahu alayhi wasallam ankukataza usivae, lakini waweza ukanufaika nayo, ukachukua ukampa mke wako, ukampelekea mamako ukampa, au labda ukenda ukaiuza. Hiyo haina ubaya, haina ubaya, haina ubaya. Lakini ni faqala wallahi la akhudhu khataman tarahahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akasema na hapa kwa Allah siwezi nikaiokota nikaichukua pete ambayo Mtume aliitupa. Akasema ah, sitaki, niko radhi aje maskini aiokote, lakini mimi sitakuichukua. Waona, hawa ndio masahaba. Mani rijalu ba'dahum ulaika abai, ndio hawa ndio hawa sasa salaf, sio leo sisi watu watu tu twende tu overlap unaita watu wanafanya mambo ya ajabu ajabu tu. Mmoja katika wale masufi alipompotofu asema Mtume sala sallam aliposema inni la usafi unisa, so inni ni yeye, ni inni yeye, sisi bana yeye, lakini sitapeana mikono, ni yeye Mtume. Sasa angalia hapa, Sheikh Malizi ibn Uthaymeen asema fahadhi almuamala fiha shay'un min ashidda, muamala huwa mwisho ambao mfano huwa mwisho una kitu katika ukali, ala hadha rajul, kwa huyu mtu, kwa huyu sahaba. Hapa Mtume alitumia ukali wa dhahir, na ile wazi anna hadha rajula, kwa huyu mtu, huyu sahaba, kana kad balaghahu alkhabar, ilikuwa ishamfikia habari kwa Mtume amekataza, bi anna dhahaba haramun ala dhukuri hadhi umma, kwa dhahabu ni haramu kwa umma huu wa wanaume. Dhahabu ni haram kwa wanaume, ilikuwa ishamfikia. Falihadha amalahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam hadhi al-muamala allati hiya ashad min muamalati man dhakarna sabiqa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamiliana naye kwa uzito zaidi. Kwa sababu nini? Kutofauti na wale tuliwatangulia, kwa sababu wale tuliwatangulia ilikuwa kwa ni hawana ilmu, walifanya yale mambo pasi na ilmu, lakini huyu alifanya hili jambo baada kwa mtume shakataza. Sadio mtume sallam akaonesha mfano. Ndio maulama asema ikiwa mtu ana uwezo wa kuondoa munkar na ikitokea madhara basi aruhusiwa. Ndio mtume sallam nini akaivua akaitupa. Idhan Ibn Uthaymeen asema rahimahullah, la budda an yakuna da'iya munazzilan kullu insan manzilata, lazima mlinganizi amshukishe kila mtu katika daraja yake. Bihasabi ma taqtadhihi alhal, kwa kulingamana hali. Fahunaka jahilun la yadri, kuna mtu ambaye nipite asiyejua, mtu ambaye mzungu wa reli. Sasa ikiwa ni mtu mzungu wa reli, mbumbumbu kichwa mchunga, hapa pana angalia huyu jamaa hana kitu, kama vile maawamu wengi sana katika maawamu hawana elimu. Sasa huyu utaenda na kusubu wake. Wa hunaka alimun lakinahu indahu futurun wa kasal, na kuna labda mtu ana elimu lakini ni mtu mvivu na ni mtu mchovu mchovu hivi, ana uzembe uzembe yani. Huyu naye anaamiwa na kivingine. Wa hunaka alimun lakinahu muanid wa mustakbir, na wengine ana elimu lakini anafanya inadi na kibri, kama mahizbi mahizbi wale lakini huko tu ana elimu yote, wabatisha batisha tu lakini anafanya inadi na kibri. Sasa kila mtu atafanya nini muamala yake? Ndio kaona katika mahizbi kitokea masala raddi, wanacharazwa bila karamu wanabanjwa, wanaika wazi mpaka watu kibainiki na kieleweki. Lakini ami haezi kuambia mambo yale, mathalan kiona ami amefanya nini ni hata kama simama mbele za watu atakishwa chini ta faragha. Lakini mtu hizbi, kama tunavyojua mahizbi wako wengi, wanaeneza urongo wao. Mtu anajifungia chumbani kwake, alafu anatupa urongo wake kwa watu, unaona? Au mtu anasimama katika msikiti wake anazungumza maneno ya urongo kama mmoja katika ile sufi wa Nairobi asema ile abi wa abuka finnar, ile sahaba akamwambia babangu yuko wapi, akamwambia babako yuko motoni. Alipolia mtume akamwambia babako na babangu yuko motoni. Sasa yule sufi wa Nairobi yule asema wajua wale wa Kiarabu ni pana, hii haimaanishi kwamba babake mtume yuko motoni, abi si hivyo. Akaanza kwenda huku na huku na huku na huku kama walivyo wao. Yule doktor sufi ana kofia yake ndefu yule kama sufuria bokoboko. Naam, mtihani hao. Ndio wale shababu washi wakaambia jioni unafanya nini huko? Sasa ndio mtihani mkubwa sana. Sasa watu watakana hii shai hapa risala kidogo tushamalizia. Fayajibu ayunazal kullu wahid min haulai almanzila allaiqata bihi, kila mtu lazima ashikishiwe katika manzila ambayo inalingana naye. Sasa mtu mjinga uko uslubu, na mtu ambaye ana elimu lakini ni mvivu mvivu uko uslubu wake, na mtu ambaye mwenye elimu na kufanya inadi huyu ana ekwa wazi na kucharazwa bila karama. Adhana ileka bila ndo na ama hizbi mashekhe wanawatandika na kuweka kwa sababu nini? Kwa sababu wanajua, wanajua hak lakini nini, wanaikataa kwa inadi. Sasa hawa tutajadili nao vile vile ndugu zetu wa Tanzania, sio pa kibainike kieleweke baina cheupe na cheusi. Inshallah kesho biidhnillah kama itawezekana tutamalizia hii risala. Ndani hapa pana maswali pia, maswali tutapitia pia ya maswali. Sawa, wanawake nao vile vile sala hii watakana uisome sana. Naam.